أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة هود ده يوش بيتم آيات سخشرو فر أتش بيتم آيات بمسلم ده هود علیہ السلام د سمود د صالح علیہ الصلات والسلام ساده چې وقوم ته د سمود ور مبعوث سوی ور لیږل سوی او دا قصه چې د موږ په تفصیل په سورۃ اعراب کې هم ویلې او هلته تیر سول هلته تقریبا د درو اویایم آیات څخه شروع وه پر نه اویایم آیات باندې ختم په دغه آیاتو کې د قصه هلته وړاندې سوی و نو دلته بیا راوګرځول دا د انبیاو قصې ځای راګرځول کیږي مکرر راشي ولی خو هغه هدف هلته چې ځینې اخیسته کیږي هغه لکه موږ دلته نبي علیه السلام ته هغې تسلي په ورکوي په دغه قصه سره چې دا انکار چې د دعوته خلک کوي دا نوې خبره نه ده. دغه نور نبیانو څه هم قوم ګردو ایمان نه دي پراوړي انکار یې کړی دی. او بل ودې نور قوم ته چې د مکې مشرکان دي ودې ته انذار هم کو ورکوي چې څوک د الله تعالی هغه اصلي خبره چې رسولان ورته راوړې ده چې د دعوت مرکز دی هغه نه مني د عذاب سره مخ سي چې خو تاسې به هم د عذاب سره مخ سي. نو ګورئ دوه پایدې د هرې قصې څخه داسې سم لاسی اخستل کیږي غټ غټ پیږي هر څوک په پیږي هغه قوم ته چې پیغمبر علی السلام مبعوث دي چې د امت دي چې په هغه زمانه کې د مکه مشرکان او غوته انذار ورکړي چې پای به مدغس شي لکه د تاسو موجانو ده او بل دا دعوت نوې کار کوم دی چې د چتیسو نبی علی السلام ول د بوتانو زد دي بابا خدای چې د ار نبی دعوت ته شروع کړي او د غزا او شروع چې د بوتانو عبادت مو کوي الله تراسینو نو دا وسدلته بیا بیان یې چې دا قصه الله هو و الى ثمود اخاهم صالحا ودا غرك مجلي جلي و در دا الى د مخنو ارسلنا التف تفسير کی ورسیری شو کیج نو پښتو مو یې جلی مو ترجمه ای هواي ودا غرك مجلي جلي و الى ثمود و ثمودانو ته اخاهم ورور د دی صالحا صالح علی صلوات و سلام دا د ثمود قوم چو د دی چې کما علاقه د حجر ورته وای د حجاز معنا د سعودي چې کومه علاقه ختمیږي اولته د شام بارډر ته شروع کیږي نو په دامه بینس کې دغه علاقه د حجر ده او دته چې اخا د دی ویل معنا دین په نسب سره شریکان او قومي شراکت درلودي کنه د دین د لایر خونو د دی ورور نو خودی یې مشرکان او د موحد د الله تعالی نبی ونه نو اخوتي دینی نه درلودي اخوتي نسبی سره درلودي قبیله سره یې واونه نو دا درسي اخوتي نو ودا غرك مجلي جلي و الى ثمود و ثمودانو ته اخاهم مرور د دوی صالحا صالح علی صلوات و سلام نو دوی چور غلی و دعوت څنګه پیل کړو د دعوت مرکز چې کیږي ګوري قال دورته ویلی و وجه خپل قوم ته ولیا قوم از ما قوم اعبد الله اعبد تسع عبادت وکي بندگی وکي الله د الله پاک یوازې بده د عبادت ولما لكم من اله غيره ما نستلكم تشلر من اله هيس معبود بر حق غيره ما سوى دغ الله سخه معبودان خو خود ساخته او تش تراشی دا خو ډیر دي یا بر حق معبود الله سما سوا بل بسر نست باقي المعبودان خو هر چخ بل ذات معبود پیدا کړی دي معنا چا به یو بد چا به بل چا یو په خپل کور کې بد تر لود نو ما نستلكم تشلر من اله هيس يوم معبود بر حق غيره ما سوى دغ الله سخه شنو د د د عبادت لپاره دی راو بولل د دې د لپاره واجب ورته وویل چې دغه انعام الله در باندې کړی دی نو عبادت ویل بل چاته کې هغه انعام ته څه ګوري دی شوی او هو دغه الله خو ان شئ پیدا کړی یست کوم تاسو من الارض د مزیک څخه خو د مزیک د خاورې څخه ګرد انسانان جوړ کړی دی نو خو الله جوړ کړی ته کده د عبادت جوړ کړی نو چې الله جوړ کړی څه دی ویل بل تکیدا بد فرستان خلک وو نو دغه الله ان شئ پیدا کړی یست کوم تاسو من الارض د مزیک څخه دا یو انعام در باندې کړی دی چې خاور خمره د ژوند نسته پکې الله ژوند انسان ځین جوړ کړی دوهم واستعمر او آباد کړی یست کوم تاسو په دې مزیک کې آباد تول دا نه معنی چې ما دلته اوسېږم ستاسو د ژوند د ټولو ضرورتو انتظام په دې مزیک کې دی تر قیامت چې کوم انسان ژوند پر کوي او دا عجیب غریب انتظام دی د دې شنو چې کړي چې الله تعالی دا میوې ګرځې پیدا کړي ورته کښې دي چې باره ورته ورستې اسول یا غوښ پیدا کړي ورته کښې دي چې ورته ورستې اسول یا غنم ورته کښې دي ذخیره ورته ډکې کې باره شپږې و په مزکه کې دا استعداد ورته کښې شو چې کم شي ستاسو ضرورت یې ځینې را باسه نوې نوې تازه تازه را باسه هر کال به نوې نوې غنم کوي نوې نوې سیبان به کوي نوې نوې انګور به کوي او هر نسل چې په راځي هغه یې ځینې خوري تمام هم نه لري دا څنګه کارخانه ده هر شی چې ورواچې په دغه مځکه کې بس راشین کی مرچک ورواچې مې شین کی خټکی ام شین کی سیب ام شین کی چې ستا ضرورت د چنار درختې مې شین کی چې کرام بیا ځنی جوړې فومبم شین کی چې کپړې بیا ځنی جوړې نو د انسان د ضرورت کم شین دی علاوه ما په مځکه کې څه آباد کړس آباد دغه دې سره دې چا ټول غم وخري پکشي کی ستا ګر دغه خوړه سوي دی او به چې دې هم اوس کې ځای ولاړ یا خیر به ورستی خرابې بسی د مزیک څه تازه تازه او ګجرا وځي دلته کمپنی د دات څنګه نه تمامیږي دا څنګه نه خلاصیږي د کومه وخت چې انسان پر پیدا سوی دی دا ګوږي زموږ شي څه خوري نو دا استعمار دغه چې تاسې آباد کړی اس ظاهر خسرې چې ما ځنو ځای در کړی دلته بشپې کوي استعمار دغه چې تاسو د ژوند ضرورت ټول پکې کې پر ځای سی وي ګرد هر هر یو په خپل نوبت باندې را بس هر پیړی چې راس په خپل نوبت بیا اسکین بعد سن کی نو دا بل انعام دی در باندې کړی دی نو عبادت په وجه بل چاته کیږي چې اول پیدایش تیم د کړی دی او بیا غا با تول په جمزکه کې شته ضرورتونه پر کول دام د کړی دی نو عبادت وجه د بت حق سو عبادت وجه د غیر الله حق سو زکه دوه چې اعبد الله تس دا لا عبادت کی دا دوه دلائل ته پیش کړي چې الله خدای غسین انعام در باندې کړی واستعمر آباد کړي یاست کوم تاسې بیا په دې مځکه کې شنو چې پیدا کړي یاست آباد کړي یاست ضرورت در پر کړي دي نو به څه شل کوي فاستغفروه فاستغفروه نو تاسې طلب د بخښنې وکړي د پاره د شرک د کفر خپل هو د دغه الله څخه نو اول ایمان راوړي خپل کفر چې دې کړی دي پر هغه توبه وکړه چې الله پاک ته بس دغه کفر چې دا تیر سوی دا را معاف کړه دا اینده دپاره مې عبادت ستا دپاره دي بیا یې بل چاته نه کوم فاستغفرو نو تاسې طلب د بخښنې وکړي دپاره د خپل کفر ګناه هو د دغه الله څخه ثم بیا نو توبو تاسې رجوع په عبادت وکړي الیه و د الله ته بیا نو عبادت کړه و الله ته متوجه کړي بیا نو بل چاته مه کوه اول دا کیر ګناه یې په معاف کړه په خپله استغفار سره ان ربي قريب مجيب کته وا دا خو نو چې دی دا دونه قدر کوپر د دې څه سوې دي ته پلار د نکته څه په اخته او ته چې سجده کړی و دا بنا الله معاف کی دی ورته فرمای ان به شک ربي زما رب چې دی قریب دا نږدې دی و هر هغه چاته چې هغه چیش کی استغفار کوي الله علم پر لري پر ارچا باندې دې زما صفات مغفرت دی غواړي باقعي په اخلاص یې نیو غواړي ورته کوي الله قریب دی بعید نه دی چې ته وازه به بوتان ورته واشته کوم چې اره خبره ما زه دا سوم وای الله تعالی په خبر دی نو صاحب استغفار کوم خبرې ته څه بت واشته کوي چې زه به پلا به ته ورسه بت به خوشاله کوم هغه به به الله تعالی زما د خواست وړاندې خاله قریب دی تاته وزدا چې الله تعالی بنده خواست نه رسېدلای بره به د نور شان ورته واشته کولای شي نو یا بل یا بل یا بل خو قریب دی دا غو فعل چې الله تعالی چې ارڅه وای د تقریب مجيب الله تعالی قبل وون کی دی د ارچا خواست قبلی دعای قبلی دی فقط خواست ورته پیش کی الله قبلی نو دا د وی خبره قریب مجيب دوه اړخ پتون د الله ورته ذکر کړي چې ته ما دا پریشان کړي چې چې طلب د مغفرت کوم الله پاک به څوک را خبر کړي چې د مغفرت کړي درته نږدې دی ما دا زړه تر اگرځو چې ما ولا کز ما خواست قبول کی مجيب هم دی د دعایانو د دعا کوم خواستونه قبلی تر دا غځای پوری د صالح علیه الصلاه والسلام هغه د دعوت چې کې دلته په دغه آیت کریمه کې ذکر کړ چې د الله او بندګۍ ته خلک راو بلل او توبې ته متوجه کړ چې پر تیر ګناه او توبه وکړ وس د قوم د خوا جواب کړ قالو دی ورته یا صالح او ای صالح قد په تحقیق سره کوم ته تخو وې فینا په مشک مرجو او امید کړته شوده ته ګرځه کوم سترګې ته اتا کېږي د څه شو شعر یو په د قوم کې چې ګرځي روز موږ ته ته امید چې ته به د قوم چې دی دا به ډیر شو مشهور کې د قوم خدمتونه به وکې قوم په تا وساسي ستا دغه نتیجه را وتر چې اوس موږ ته وایي چې به تاسو ته عبادت مکوي ستا ګرد هغه مشهري ګرد پر دغه تمام مسدا وس خبره ده چې کې موږ خو ستاسو نور خدمتونه ته به سیاسي لیډر وای موږ به د پسې وای چې مردا به زنده بعد قوم به ګرد پورته کړی وای خدمتونه به ورته کړی ستا حاصل ده هغه قالو دی ورته یا صالح او ای صالح قد په تحقیق سره كنت تخوي فينا په مشک مرجوان امید کرده شده د امید سړی و زمر د ګرد قوم سترګي تا ته کې جاي و څه وخت قبل هاذا د مخدر د غشتاله د دعوت نو په الکړی مش د خوشاله چې صالح ګون د زبان زمش په کلی کستا دا به قوم ته ترقی ور لره ورک اتن هانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا زمر هغه دغه امیدونه وتاته او تچرا ولار سو جو ست سچل کای اتن ها ایت منعک ینا مش ایا تنها تمنع كيان نامر عند جس خنا عبود چ مر عبادت وک ما دا اغه شیان یعبود چ عبادت ک و ابا او نا پل روز مر زمر پلار نک چ د کم شی عبادت ک و استا خل اسا دا غره و تل وس ما دا پلار د نک د لاری اړه بار و د دی عبادت مک و د ج شیان او از مر دون امیدون چ تات مو کړي و اننا لفی شک مما تدعونا الی و اننا به شک مر نز مش خبر ام واو بے شک مجھ لفی شک مجھ خاما خا پا شکیو شک خواغ دی چسری پر یوشی یقین نکی دا چا سا پا شکیو مما دا آغا خبورو سا خچا آغا وحدانیت آلا دی تا دعو چ تب ولینا مجھ الیه واغا تا چا دا کمی خبری دا پار دعوت کئے چو علا پاک واحد وگنی یواز عبادت داو کی پا دی خبری کی جی مجھ پا شکیو دا نسل رسر منل شک سنگ شک دی مریب چې دې په استراب کې اچوم کې دي موږ غسر نه قرار کړی د ساه خبرې مونږ خې بخې ولاک موږ ته مخسن خوب نه راځي چې بده دي چې دا اوس د کم کار ته لاس ور واچو د سوه سوه د پلار د نیک معبودان مجدي وې دا ګرځه باکې یو بتلا نه دي سیدای د خدای سره شریک نه دي نو دغه کار چې دی موږ د دې څخه په شک یو د شک دی چې هغه شک څه چل کړی زموږ ژوند جرا ګډوډ کړی دی زموږ خوب را باندې آرام کړی دی مریب تا مریب چې دی دا صفت دی شک موږ په شک یو مما د هغه خبرې څخه تدعو چې تر ابول نه موږ الیه او هغه ته کوم خبر وشه د الله تعالی عبادت او په څنګه شک یو مریبین چې هغه په استراب کې اچون کړی دی په ناقراری کوونکی دی زموږ د پاره چې موږ په ناقراری کې اچو دی دا د دې جواب سو نو خاله کلک جواب به ورکړي چې تاسو خبر موږ نه در سره منو ارمان ما زموږ امیدونه دي چې تاسو مکول چې د څنګه ش سړی دي څنګه ش ځوان دي قوم ته به څه خدمت وکړي تاسو پیدا غراوتی نو کارونه پاتس ولا نه چې سړک را جوړ کړي نه یو بل یو کار وکړي سمغه د هر وخت مطابق نو خپل اباکی د چا قوم کې ورکی هغه خو دې نه وکړ پر دغه راوږي چې د دې عبادت مو کې ازوس پلار دې کده کلو کلو کړي قال نو وس دې جواب ورته وایي قال ادو فل چیا قوم از ما قوم ار ایتم تسمعت بیان وکي تشرات واس ان كنتو كثير زيم على بينك پر یو شکاره دلیل من را بز ما در به څه ما تعالی او تعالی غد شکاره دلیل را کړی چې هغه د کله کې د بر څه می داد او شه در تر اوس خودی بر دا خاص کا بر او ته چې نبی یو داس کار وکي چې ګر د دنیا او تاریا اس بندا بر نس کوله هیڅ انسان بر نس کوله دا څه یو کار ته وک معجزه شکاره کنه بستانه بوت په ثابت هغه د بر ورته شو چې دا څه کې ژوندۍ او شه راوي سوا هغه کم اموس ژوندۍ و شو تر او تر هغه مرتلند امیش دیور که ولی گرد کلی کش دیور لور کج دغسی وشنو برا دول که دغسی دلیل امرا سرائی او الله تعالی ما تنبوت مرا کری او تما دا جا کار منع کزیم در سر او منم چه بار ما التکشنم چه اقدی دزد دعوات ما نکرم چه دا الله تعالی وجن تخلق مرا بوله زم دغسی بیا کار کشنم نو پدارا کم با علامه ای لکی چه اخوای دوغن غط معجزه ما در کرده دبری تدر وصیب چه اشبنده ای شیره استلی ما تا تدا معجزه در او نبی کړی میه وحید ترازی او تا د جیل له هورو په خونه باندې تک شین اصلي هغه دعوت نه پری نه کوي خدای ته خلق نه راوړي نو خو عذاب برکه نو بیا به قوم کې زګر څوک ورته کې د عذاب بجز خلاص شو دا لا د عذاب ما خلاص ولې سم دا کار ځکه نه سم پری شو ولې تیس ما د الله تعالی سره جنگ وي د الله تعالی په مقابل کې مې دروي دا زما غټ تاوان دی یا تاوان ته زو جن ورولم دی د اسور ته وای قال دو فل چې یا قوم از ما قوم ار ایتم تیس ماته بیان وکي د کوم خبره ان كنتو کچیر ز يم دی خو یقیني پر دلیل باندې دی خو د دې د ګمان مطابق ان كنتو کچیر ز يم على بينه پر یو ښکارا دلیل چې دغه د معجزات ده من رب دې طرف څخه د خپل رب سره کور سوی ده و اتا او دا لا را کړی نی و مات من هو د دې طرف څخه رحمتن رحمت رحمت سمرا د نبوت ده دي چې دا یم را کړی او زست شفقه لكم نو پمن يم سرونی تداغ رحمتان ورسته به نداوه او نوزه برسته خبره و منه معنا ده دعوت پرېږدم چې تاسو به بد درته یسی نو فمن سوق به یم سرو کو ما کو کینې زما من الله ده الله څخه یعنی په خلاصولو کې ده الله څخه ده الله چې منو بیا خلاص کړي خو هغه ما ته عذاب را کړي چې کار پرېږدم ان عصیتو کچیر سرکشه زه وکم هو دغه الله څخه سرکشه دغه د چاغره ته وای دغه کار دعوت کوه دغه د پاره راجلم او زورتم چې یا خلک خو به دغه زنه کوم په مزمن ته سپویږي په من څوک به يم سر کومه کو کینه زما من الله د غریب ته څخه د الله چې الله معنی سي په کوم وخت کې ان عصیتو کثیر سر کې شو کوم بوده د څخه نو به څوک کومه کس ما وکي نو خو معنا هیڅ وکړ نه کی نیس کوي د الله تعالی څخه څوک خلاص بل څوک خلاص وره سي نیس خلاص فما تزيدون ني غير تخسير فما تزيدون نو تس نه راځي ته وي نیو ماته غیر تخسیر ما سیوا د چا څخه د تاوان څخه د تاوان څخه ما سیوا بل شی ودا کړ ما پر نصیب کی تاوان دغه دی چې د الله عز وجل نه پرمانه براسه جوړ الله را نجرې ما چې دغه د پاره چې خلکو ته د جن بیان کړ تر ته ودا کی سیب سپریږده د پلار د نیکه د جن ما اړه نو دا خو ما ته تخسیر را کوي تخسیر معنی یو څوک تاوان کول دنیا او آخرت واره خرابول فما تزيدون تسبر ازيات نقيرا دير نقيني وما غير تخسير ما سوا د چا څخه د تاوان کول څخه خسره مې را پنسیب کی دا یو خبره درته وکړه بل ويا قوم از ما قوم هذه دغ ناقه الله دا ناقه وشه د الله ده خدا نوري وشم ګرده د الله جده دا اوس کوم ځکه وشان ګرځي دا نو نه جده الله نو د دې اوس څه خصوصیت چې دا اوس د الله ده دا نوري نو نه خو ګرده شي هم د الله جده کدا د دنیا ګردم ځکه واباتي او تامران ګرده د الله مجواز کعبه ته بیت الله وای ولې هغه ځانته خصوصیت لري بار مور ایله د الله تعالی کوه نو دا یو خصوصیت لري هغه دا دی چې د صالح علیه الصلات والسلام د نبوت لپاره خدا تصدیق او دلیل دی، نو خدا د نبوت په ثابتیږي، نو د نبوت چې دی نبوت چا څو ورکول سوی د الله د طرفه، نو ګوکه دا اوشم د الله د یوازې کجن وری اوشم د الله دی، په دې کې د الله والی ډیر ښکاره دی، ولی چې هغه د الله تعالی د طرفه چې نبوت ودته ورکول سوی دی هغه په دې اوشه باندې چې کیږي ثابتیږي. نو په دغه ناقۃ الله ویل ول هذه دغه خو ناقۃ الله اوشه د الله ده، لکم ستشه د پاره آیتن دا نخښه ستیش لپاره دلیل دی زما پر نبوت باندې، ستیش کار ځنی وخت زما نبوت ومنه، فذروها نو تشه دا پرېږدوئ تأکل چې دا خوراک وکړي فی ارض الله په ځمکه کې د الله عز وجل، د الله د ځمکې سوا ښه خوري ستیش په باغ هم کار نه لري چې ستیش باغونه لوټي یا ستیش کرلې شپې چې درڅه وخوري، هغه واښه چې مباح ته چې هر حیوان یې حق لري چې بیې خوري، خو دغه خوراک تیسه تاوان نه رسي، فضرو تیسې پرېږدي هدا تأکل چې خوراک وکړي فی ارض الله په ځمکه کې د الله عز وجل. او هغه د اوبو مسله یې هم بیان کړې سوې ده چې د دوی په علاقه کې چې و د خوږو اوبو دپاره هر ځای انتظام نه وي، دا خو یو غټ نعمت دی چې په دا علاقه کې مجبور چې برمه ووایه اوبه یې خوږې، چې برمه ووایه اوبه یې خوږې، ته مایز دغه سارانه هم ته ورتېر سه چې اوبه یې هم ترخي دي هم تروي، څکه نه پکې ژبه دې در خوله راسي، نو خو هر ځای دا برابرې نه وي، نو د خوږو اوبو څه خپله په مدینه شریفه کې هر ځای د څښاک اوبه برابرې نه دي، یو ځای به د خوږو اوبو څه او برابر خلکو دغه څه او خور کاوه، نو دا چا د خوږو اوبو څه او د دې اوش بل دا یو ورځ اوبه ګرځې دې چشم، یو خدای ډېره هیبتناک او غټه و ډېر ولې نو چې دې ګرځې خلکو تور کوله، نو دا خو نو په ګرد کلی رسیدلې خو معمولی اوش نه و، نو د دې د جسامت څخه د کلی نو ګرد حیوانات بیره دلې خو به دا په ځنګل کې و چې مرد به پر اشکارا سره ټول به تورې دل زغاس کوي، دغه پر خلکو نه لګي دل بر د شادي اوش جسته چې موږ غوا په ول اته خو شم بس غله ول استاله چې دا دې د زنګل زین توریش، نو چې دې دا به سات ورته برای حیوان نو سپر رنج دي کېدل، او دې چې به سر و سات ور شوا کې داس منه سانو نو چې منه سر غزه جوړ چاغه داغه وخت مطابق چالهکه حواز رکم دی چې بسرو شوکه عبارت دي دیغه ورځ څونه کده روبه ټول دی چې شله بار وزن روان سپر چا چې نه پریښاو دام پر دی وغه مدل چې خو بغرد د دات شي، او بل د نور حیوانات په ځنګل کې ځنی بیریږي چې وی ویني ځین توریږي ځین ځګه دات چې پر دی باندې دشوار او سخت اسول بارې مشوره سره وکړه چې د دې وشکار به څوک وکړي، په دې کې یو سړی او چاغه قدار بن سالف نومېدی، دغه قدر بن سالی پر دا کار به زه وکم، نو د دې ګردو مشوره سره خوښه سو بره لشي کې ور شي کې کده لاسه وز خو سونه غوشي دی بره به غوش سره تقسیم خو فروا به خو اخر کوم تر نه دی کړی پلانې تر شیر پر فروا خو شاله، دا قوم دغه د سالی علی صلوات و سلام قوم چې تر شیر پر فروا خو شاله سو بره شي دې ته څه کې چارو راځي، نو شوروا خو یو بش پد د کچو خو دیس نه دی چې بره پکلو کړو دی شي دې خد پکلو کړو ور کول دا ویني د دې قوم غلط قضاوت چې د کلو کلو شي دې پرې شو چې ګرد کال په ابات دی به ما شام شوروا ته خوشاله شو بره د تو را دی بلاری ور د واره و وشتل چې ګډه کړه بره چې هغه د زغاس کې ودی ودل د زغاس ته نه شو بره نو بس مړ کړل هغه شي دې ټول سره تقسیم کړ، نو قتل یوازې چا کړی دی، یوازې د قدر بن سالب کړی دی، الله ودی ګور ته نسبت دی ولی خو دې د دې ساده مسله ثابته سول د یو ملک خلق چې ظاهر ګرد ځان غلدنګ اچوري ګرد شکر دی خپل منځونه کو خپل او د سونه کو دی چې کم چاته راي ور کړی د ګرد په شریکای چا بچا ار ارام زادګی کې دی په شریک دی خورای هم تاور کړی په کتار کې تورته درې دله تر واستلې دغه ځای د دې کني قتل خو یې وسړی کړی ولی علا پر ګرد کلی او قوم تاول چې ګرد قتل دی وکي خو مشوره په شریک مشوره چې په شریک سي پس دی چې په یو کار باندې راځي وکي کوم کې ام دوی ګناه د ټولو په غاړه ده په څه چې اسلامي ملکو کې چې په دغه عمرو د خلکو مخه تا وځي پلان یې اجازه په بیا وړي ته تللې دي چې راځي بیا خلګي بیا شنه شنه زرغونه کاغذان ورته مخشوتي پلان یې اجازه په بیا خیرات کړی دي پلان یې اجازه پلان یې کړی دي د پلان یې اجازه په کار دی بیا ته وګوره چې آرام زاده یې هغه د مشر کړی دلته پر سر د قدرت درا وستلی دی په ټولو ور شریک دي، نو برای د خلکو متل دي برای ول د مسهار په وظیفه خطا موزی چې کورونه وران نه یم لا جلندر دي، نو دا اریم یم لا جلندر دي کورونه دای وران نه دلته بیا د تکشیر برای وظیفه واجونه و عمر و داش اندر تکي دا غي بس زاید تسب صورتو وګوري، نو دور توله چې ويا قوم از ما قوم هذه دغه خناقه الله وشد الله تعالی لکم ستس لپاره آیتن غټ نقشه ده لپاره د نبوت سم فذرو تس پرېږدې هدا تاکل چې خوراک وکي فی ارض الله په مزکه کې ده الله ولا تمسو تس رسدګی مکوې هوا جته بسوئل پس چاپه بدی سره مس دغه چې چاته لاس داسوار نو دغه لاس بلا په بد نیت نه ورلوري دا معمولي وشه نه ده چې توجبه په ډنګانو وم هیڅ به نه پیښیږي دې ته چې دا لاس په بد نیت ورکړي لکه قرآن کریم چې دی چې په بد نظر ورته وګورې د جنه وځي په بد نظر چې ورته وګورې نظر به دم د احترام وي د ده سره به دې وضعیت واخیستلو پورته کول هم د احترام وي که د اهانت په رقم دا کتل ورته وکړي لا څه دي له ګناه د سړي د جنه وځي دا هم دغه رقم یو وښه ده پام چې لاس په بدۍ ورنوړي لا تمسو تاسې مه مسه کوئ هدا بسوین په بدۍ یعنې په بد نیت نو که اوس څه کېږي فیأخذه چنګ به کې کوم تسع عذاب عذاب قریب نږدې دا عذاب دی نږدې دی دا بیا مهلت نه درلره درکې چې دا ماز یو شته تاوان ورسه ورځ بیا درې بعد به دستي په عذاب اخته دا عذاب نږدې دی دا بیا ټیلو ټالو تاخیر بیا نه قبلیږي دا خود د دې طرف څخه درخواست وو چې خلکو کې وکی نو قصه خو بر قران هغه غټ غټ سرشان لري اخلي بر خبر دی وغه مدر او حیوانات هم ځنی بیري جو بم بر بس تا ورځ پر موږ باندې وګ پرچا وی دی چې فعقروا دی ګډ کړه هدا ورسته هلاک نو عقر دی چې ګډول مال دربطاره واچور ورسته هلاک اسړې مې درو شو فعقرو دی هلاک له هدا فقال نو صالح علیه الصلاه والسلام بار ورته تمتعو تس منفعت واخلي د دې دنیا پر ژوند معنا ژوند وکي فی دارکم په دار سرای کې ستاسي ثلاثه ایام درې ورځې بار نو درې ورځې مهلت لري په دا درې ورځې کې خپل ژوند تخپلو کورو کې وکي بار ورسته عذاب راځي دا حساب څنګه دی ذالک وعد غیر مکذوب ذالک دغه خبره چې دا بیا وزم عذاب راځي وعد دا وعد ده غیر مکذوب درواغ کړه سوې نه ده دا نه درواغ جنیر چې بار خلک او تا خو درې ورځې بعد عذاب راځي خدرې میاشت وس ولکم په سوق راځي دلی دول دا داسې وعده ده چې ما درکه بس دغه درې ورځې چې هم لري دا وعد ده غیر مکذوب نه درواغ ما نه درواغ کړه سوې نه ده چې دا چې درواغ نشینو فلما جاء امرنا نو بارا خود لري ورځ تیر اسو تعالی او تعالی په صلاح د عذاب را روانه درال فلما هغه وخت جاء چرالی امرنا اغه امر فرمان حکم د عذاب زمش نجینا صالحا نجینا مشخلا سنور لروات کی صالحا و صالح علی صلاتو و سلام والذین او هغه خلق تامنوا شو غو ایمان را وړي ما عهد د سر چې کم چا د سر ایمان را وړي دی او هغه د اصحاب هغه د ملګری مخلص برحمتین په سبب د رحمت من ناز مر څخه د اخلاصون د دې د عمل د وجه نه دی علاوه زما رحمت دې شاته ز اخلاصون ورلو کو و من خزي او د رسوایي څخه یو می اذن د دغه ورځ د دغه ورځ د رسوایي څخه د اخلاص کړه ته اثر رسوایي د پدې کې یو څوک چې د الله په عذاب مر څخه دغه بل رسوایي نو دا رسوایي خو دا د عذاب او عداو نه د دغه عذاب مې خلاص کړه دا نه مانه چې سره مې د مرګ خلاص کړه یا د دغه رسوایي څخه په عذاب کې د الله مر کېږي دغه سمې ته راخوند کې را خلاص مې کې و من خزي او د رسوایي څخه یو می اذن دغه ورځي ان ربک هو القوی العزیز ان ربک بشک ربستا هو دغه رب القوی دی دی قوت والا دی غشتلی دی العزیز دی غالب دی زبردست پر ارچا برلاسی دی مانا پر ارچا بنی زور ور دی نو دغه عذاب دی ترالی فقط دغه د الله تعالی نبی او د اتباع د الله پاک ما خلاص کړه جته می عذاب ور ور نه کی نو عذاب څنګه عذاب را عذاب تغيك واخذ وين والذين اغى خلق ظلم وش ظلم كري دا چې دا وشه وجلی و او د صالح علی السلام خبره رات کړی و چې موږ هم د پلاړو د نیک معبودان نس پرې شولې چا ونی ول الصيحه چیغ چیغ موږ دا کریه اواز ته وای ته څه چیغ وای را باندې وای چیغ دا بد اواز چې خلک د غوږو خیر جرا وکړي پر دې د څه بد چیغ وسو د جبرئیل علی السلام په واسطه باندې چوای دی بده و اصلا دا چغه چا واره دل و غور زده و خطا اس ولا اینه و چاو دی په نسوک نو دا خو ډیر خلک د غژو پر دجر او شو دی پر دو تیر سو اینه و چاو دل په ولا ډی ریج دی ریج دی بره ور دوار پر زنګ نو غزار سو رست پر مخ خپسی و مشتي بره لا کاسړی چې بلا تشبیه پر سجدا باندې دی پر دغه رقم سمبرس و دغه س بک بک پر زنګ نو باندې دغه سپراته و ول خودی ور دوار بدونه بدنونه ریج دی دل نو صحیحه دا چغه د الله تعالی چې څوک هلاکی پر کم رقم ترځي هلاکی د دې د پر دغه صحیحه صحیحه بد اواز یو لو کرج پر چا باندې وکین نو ویني ول دغه کسان چې ظالمان دي الصيحه تو هغه تیز اواز فاصبحوا ندي سعار کی معنا وګرځي د سعار ته فی دیارهم په کورو کې د دې جاسمین پر زنګونو باندې دغه سب کو پراته جاسم دغه چې زنګونو نه اول لګولې برای افات سره دغه سب کو پر مزک باندې پروچ پر مخ دغه رقم سعار دی ګرځي د لی وټول په دی علاقه کې مړو وزد ته یو سوال دا وری دی چالت په سورته اعراب کې چې دی په اتایم آیات کې الته موږ ویلی و چې فاخذتهم الرجفه فأخذت ويني والهمدي الرجبة ورجبة رجبة ريشت ويلكيش فأصبحوا في دارهم جاسمين ألتم دا شجدي بخبولو كوروكي بارا پر زنگانو باني مرا وخدا عذاب دا پارا سيحان دا ويلي باكير كي ألتا رجبة ويلي دا كدا اس بخبارا پوسوا از رجبة خو ريشت ويلي دا اغا ريش ترجمة چاو چا پا زلزلا کرده چا پا زلزلا مرسوا چاو چا پا دا اغا ريش کرده چا مانا دي دا او بيره دل بدن يا ريش دي رجبه و دا اغا تواي اخو برا خسوال نو واره گيش چا بدنو نا يا ريش دي دل اغا چا اغا پروسه دا چيغ دا وجه ريش دي او که دا رجبه مانا پا چاو اكي پا زلزلا نو يو زيو پا چيغ حلاقسو بل زيو پا زلزلا حلاقسو دا سمو و ایدا جمع بالکل کیجه خود دلوری خواست جبریل امین چه پرو وکړه د جې خواست هم زکه پر پر رجد رجد له سره شوره د زلزلہ چې د ډیر وار خطا سو هغه ناری د جبریل کوګر ور وکړي هغه و بیره ور چې دات سونه ناره ده د زلزلہ په سره یو سره شروع سره بره مړس و داره ک نو ګور په هغه ځینو آیاتو کې چې راځي زلزلہ او دلته د صحیحه دا دواړه پر له جمع او دلوری خو اواز د کښته د خواست خ زلزلہ او ځینو په سرونو خو ګر سره هغه درش ترجمه ده د بدن پرېشت کړی ده چې د مزکی زلزلہ نه یادی ده د بدن ریږي ده چې بدن یې به طاقت سو بر ډیر و بیرې ده سړي چې ډیر و بیرې بدن یې زوړ پیدا کی بر ځان نشته کې کولی ده وامه څخه ریږي نو فاصبحوا دی وګرځي دی پی دی یاري په کورو کې دی جاثمین پر څنګه نو باندې لوي ده سره کم برس کان وا کی لم یغنو نو ابات سوی نو اوسیدلی فیه په دکې کې دا غره کم ا دخل پرچا مینه سپیراسه چې په ګرد کې کې ګرځېدلې وای د وو د یاسړې بجې نو سپې دا کوله پس پینا ورڅړې پکښې کې بیرې دي تاسو نو دا کلی خامخا په جنگو کې مولې دي چې ګای پر کلی جنگ وسی بارا چې ورځ بیا بعد پر راسه خرابې دي د دانې لکه نه دي د انسان نه پکښې پښنه سپې دا کوله تک تور کلی بارا چې ا دې شایسته کلی ا مجلسونه د خلک ټول تشکې دي نه دا تشکې دي نو مړه وګرځه کان ګاک لم یغنو نو اوسیدلی دی فیه په دکې کې سرچ په ژوند شاش پانه د پښې کې تیر کړ کلی دا لستور الا ان ثمود کفرو نو اپاک په پای کې علاوه الا خبردار پام ان ثمود به شک دغه سموجانو کفرو دی کوپر کړو انکار کړو ربهم دره په صد دی خو دره په سمون کرسی وو کوپر کړو زکه داس ور سره وسول نه کې نو وسوي نو ار څوک چې کوپر کې د مکه به شرکانو ته توجه لره ور کړ دا خبره چې را متوجه کړ چې تی چې کوپر کې تم در سموجانو اصل نه به شک سمود کفرو دی کوپر کړو ربهم دره په صد دی الا خبردار فهم بعدن لري والي دي ذا الله تعالى ذا رحمه جي سمود سموديان ذا الله ذا رحمه جي جي ان پر جي دنيا ان پر اغه دنيا نه دل ته رحمت پر اوس په عذاب هلاك شو نه په اغه دنيا رحمت پر کيږي جنت ته جي ولار شي خو کو پر مرسوله نه په اغه دنيا کيم چيري جي دو جخت دي دا قسم دل ته خلاص اسول او دا قصه خلاصه اغه سو چې پیغمبر علي سلام ته تسلي ور کول سول چې د انبياء او مقابله يوازي ستا سره نه ده چې دا ستا سره مقابله سي د انبياء سره مقابله ارزي سي ده دیس په دنه دي چې په دې سکي आवाज ته او دا کفار منکرینو ته غي ام پندور لاره ورتي عبرت ور لاره ورتي چې دا غس چې دی کوپر کړو دا ور سره اوسو کته د نبی علی سلام امت دم په دې کوپر کې چې شي وسی دی برقرار سي د خپل کوپر نه اول توبه نه کاږي خپل کوپریات او شرکیات نه پریږدي نو دغه سره به دغه سوس د الله تعالی عذاب نو کوم خلاص سي وي رقم رقم عذاب در دې باندې را مسلط بکی نو الله عز وجل دې نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع داخل السنة وعمل كورز مش بس إنك كراه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.